أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 122. ayetine kadar gelmiştik. Okuduğumuz bu 122. ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini okumaya, tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduklarımızla, dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Ve inşallah bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın içine gireceğiz. Surenin 122. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. İman edip salih amel işleyenleri, iman kaynaklı bir hayat yaşayanları, Allah'ın gerçek bir sözü olarak içinde temelli ve ebedi kalacakları, içinde ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Zemininden ırmakların akıp gittiği cennetlere koyacağız. Ya da kendi yetkileri altında, kendi tahtı tasarrufları altında ırmakların akıp gittiği cennetlere koyacağız. Va'dallahi hakka, bu Allah'ın hak bir vaadidir. Ve men astaku minallahi qila, Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Evet, iman edip salih ameller işleyenlere gelince, şeytana ve şeytan yollarına muhalefet ederek Allah'a iman eden, Allah'tan gelen hayat programına iman eden ve bu imanlarını da salih amellerle hayatlarında görüntüleyen, yani hayatlarını imanlarıyla düzenleyen, iman kaynaklı bir hayat yaşayan müminlere gelince, biz onları zeminlerinden süt ırmakları, bal ırmakları, su ve şarap ırmakları akıp giden cennetlere koyacağız. Ve üstelik de hiçbir zaman kaybetmemek üzere ebediyen onlar orada yaşayıp gideceklerdir. Ebediyen cenneti kuşanacaklar, hiç zeval bulmayacak nimetleri kucaklayacaklardır onlar. وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Evet, işte Allah'ın vaat ettikleri ve işte şeytanın vaat ettikleri. Geçen hafta okuduğumuz ayetleri hatırlayın. Şeytan insanlara vaat ediyor ve sadece aldatıyordu. İşte Allah'ın vaat ettikleri ve işte şeytanın vaatleri. İşte Allah'a kulluğun neticesi ve işte şeytana kulluğun sonucu. Şeytan vaat ediyor, vaadinde durmuyor. Vaadinde yalancı çıkıyor. Allah vaat ediyor, vaadinde sadık çıkıyor. Allah'ın vaadinin sonunda cennet, şeytanın vaadinin neticesinde de cehennem çıkıyor. Buyurun, hangi sonucu istiyorsanız o yolu seçin. Eğer cenneti istiyorsanız Allah yolunu, Allah'a kulluk yolunu, yok cehennemi istiyorsanız şeytan yollarını tercih edin. Siz bilirsiniz, her ikisini de tercih sizin elinizdedir. Ve unutmayın ki tercihinizin akıbetine katlanmak zorunda kalacaksınız. لَيْسَ بِاَمَانِيُّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَاً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا ve la nasira. Bu sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir fenalık yaparsa, kim bir günah işlerse cezasını kendisi görecektir. Ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost ve ne de yardımcı bulamayacaktır. Yahudiler diyorlar ki biz Musa Aleyhisselam'ın yolundayız. Biz cennetliyiz. Hristiyanlar diyorlar ki biz İsa Aleyhisselam'ın yolundayız ve cennetliyiz. Müslümanlar da diyorlar ki biz Muhammed Aleyhisselam'ın yolundayız ve cennetliyiz. Allah diyor ki hayır hayır. Bu iş ne sizin kuruntularınıza, arzularınıza, temennilerinize göredir ne de ehli kitabın kuruntularıyladır. Kim bir günah işlerse mutlaka cezasını görecektir. Ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulunamaz. Yani dost bildiklerinizin işi bitmiştir. Yardım edecek dediklerinizle aranıza engeller konmuştur artık. Men ya'mel su'en yücze bihi. Gerek Yahudi, gerek Hristiyan, gerekse Müslüman. Kim bir günah işlerse, kim şirke düşerse ya dünyada ya ahirette ya da her iki alemde de mutlaka onun cezasını görecektir, onun cezasını çekecektir. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا Ve kendisine Allah berisinde, Allah dışında, Allah'tan başka ne bir veli bulabilir ne de bir yardımcı. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Erkek veya kadın, mümin olarak kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Kendilerine zerre kadar zulmedilmez. Evet, kadın ve erkek kim olursa olsun mümin olarak Allah'a ve Allah'tan gelenlere Allah'ın istediği biçimde iman etmiş olarak salih amel işlerse, yani imanını sadece iddia planında bırakmayarak salih amellerle ispat ederse, iman kaynaklı bir hayat yaşarsa, işte onlar cennete girecekler ve kıl kadar kendilerine bir haksızlık yapılmayacaktır. Kıl kadar bile olsa yaptıkları boşa gitmeyecek, kendilerine asla zulmedilmeyecektir. İşte Allah'ın değerlendirmesi. Az evvel ehli kitabın değerlendirmesinden söz edilmişti. Onların değerlendirmeleri, onların değer yargıları kuruntudan, boş hayalden başka bir şey değildir. Bakın, cennetin sahibinin değerlendirmesine göre ister kadın olsun ister erkek, değil mi ki bir kişi Müslüman, değil mi ki bir kişi imanından kaynaklanan salih ameller işliyor, imanını hayatında görüntülüyor ve Allah'ın gösterdiği bir hayatı yaşıyor, Resulullah'ın örneklediği bir hayatı yaşıyor, o mutlaka cennete gidecektir. Ona en ufak bir haksızlık yapılmayacaktır. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا İyilik yaparak, muhsin olarak kendisini Allah'a teslim edip, hanif olarak hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi olan, İbrahim'in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i halil edinmiş, dost edinmiştir. Evet, kendini Allah'a teslim edip Müslüman olan, yüzünü Allah'a döndürüp teslim olan ve de hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olan kimseden daha güzel dinli, daha güzel din sahibi var mı? Aklı işin içine karıştırmadan Allah'ın arzularına, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden, bozulmamış bir fıtratla Allah'a kulluğa yönelen, İbrahim'in yoluna giren bir kişiden daha doğru yolda olan kim vardır? Yani Müslümanın dininden daha güzel din, Müslümanın hayat programından daha güzel hayat programı, Müslümanın yolundan daha güzel yol var mı? Müslümanın yaşantısından daha güzel bir yaşantı var mı? Tüm varlıkların efendisi olarak Allah'a kulluk şerefine ermiş bir Müslümanın şahsiyetinden daha güzel şahsiyet olabilir mi? Böyle bir Müslümanın hayatından daha güzel, daha nezih bir hayat var mı? Her kim ki yüzünü Allah'a çevirip teslim eder, Allah için yüzünü lekeden salim tutar, yani nefsini şirkten ve küfürden temizleyerek ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, yani yüz aklığı ve alın temizliği içinde Allah'a yönelirse. Peki yüz aklığı ve alın temizliği ne demektir? Yüz aklığı ve alın temizliği, kişinin içinin ve dışının, niyetinin ve amelinin temizliği demektir. Öyleyse niyet temiz olacak, amel de temiz olacak. Bunlardan birisinin bozukluğu, neticenin bozukluğu anlamına gelecektir. Mesela amel güzel bir amel ama niyet Allah için değilse, ya da niyet Allah için ama amel sünnette yeri olmayan bir amelse, yine netice bozuk olacaktır. Yani her kim ki içiyle dışıyla Allah'a yönelir, yani tüm hayatını Allah'a teslim ederse, Allah için hayat yaşamayı kendisine temel prensip bilir, hayatının tümünde Allah'ın kulu olmaya karar verirse, iradesini Allah'a teslim ederek Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eder, yani hayatının tümünde Müslüman olursa, وَهُوَ مُحْسِنٌ ve de bu halinde muhsin olursa, yani hayatının tümünde Allah'ı görmediği halde onu görüyormuşçasına Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda bulunursa, her anının Allah'ın kontrolü altında olduğunu bilir ve böylece yaptıklarını Allah için yapar ve Allah'a layık olarak yaparsa, böyle bir hayat yaşarsa, Allah kontrolünde olduğunun bilincine ererse ve de وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. Bir de hanif olan İbrahim'in milletine, İbrahim'in dinine, Allah'ın kendisine dost edindiği İbrahim'in dinine, İbrahim'in yoluna hanif olarak tabi olursa, işte en doğru yolda olan, en güzel dinli olan odur. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. O Allah İbrahim'i halil edinmiştir, dost edinmiştir. Allah'ın dostu olan, Allah'ın sevgisine, Allah'ın rahmetine hak kazanmış olan İbrahim Aleyhisselam'ın dininde, İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olan, onun yoluna tabi olup Müslüman olan, tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi gecesinde gündüzünde Allah'a teslim olan, yani Müslüman olan ve bu Müslümanlığını da teslimiyetini de muhsince Allah'ı görüyormuşçasına kulluğuyla sürdüren, iradesini, aklını, fikrini, kalbini, işini, aşını, tüm varlığını Allah'a teslim eden, Allah'ın zatına teslim eden, Allah'ın varlığına kendisini bağımlı kılan, Allah'ın seçimini kendisi için seçim bilen kimseden daha güzel bir din sahibi olabilir mi? Olmaz değil mi? Evet. Bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine halil edinmiştir. Bu konunun gündemi bana Riyazu Salihin'de rivayet edilen Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini hatırlattı. Bakın hadislerinde Resul Aleyhisselam buyurur ki, kişi dostunun dinindedir. Öyleyse sizden biriniz dost edineceği kimseye dikkat etsin. Yani kiminle dost olduğunuza, kiminle dostluk kurduğunuza bir bakıverin, bir nezaret ediverin diyor Allah'ın Resulü. Allah için söyleyin, siz kimin dini üzeresiniz? En çok sevdiğiniz, darıltmaya kıyamadığınız, ayrılığına dayanamadığınız, üzerim diye titrediğiniz, tüm gayretinizi kendisini memnun etmeye teksif ettiğiniz haliliniz, dostunuz kim sizin? Yani Allah'ın peygamberi bu manada size halil olmaya, size dost olmaya yeterli değil miydi de başka dostlar edindiniz? Bacanağınız, enişteniz, damadınız, amca oğlunuz, müşteriniz, satıcınız, dost adam, can adam, baba adam dediğiniz insanlar mı sizin dostunuz? Dikkat edin, Bilesiniz ki siz onların dini üzeresiniz. Kimin dini üzeresiniz? Yani siz giyim kuşam konusunda kime benziyorsunuz? Kim gibi davranıyorsunuz? Kiminle berabersiniz? Veya yeme içme konusunda kimi dost edinmişsiniz? Veya kendinizin, çocuklarınızın, hanımlarınızın eğitimi konusunda kimi dost edindiniz? Kimin peşi sıra gitmeye çalışıyorsunuz? Yani eğer insanlar dostlarının, dost bildiklerinin dini üzereyse, eşya anlayışları, kazanma harcama anlayışları, ihtiyaç anlayışları, dert ve sıkıntı anlayışları, şifa arama anlayışları hepsi o dostunun mantığına göre olacaksa, peki o zaman siz kimi, kimleri dost edindiniz? Kime benzemeye, kimi örnek almaya çalışıyorsunuz? Bir bakıverin diyor Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Çünkü unutmayın, yarın bu konuda hesaba çekileceksiniz. Hani arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir söz vardır değil mi? Ben bu sözün buradan kaynaklandığını kabul ediyorum. Öyle değil mi? Yani insanlar arkadaşları gibi değiller mi? Peki ama ya benzemiyorlarsa? O namazsız, o ibadetsiz, o içkiden, kumardan, zinadan yanaysa, o zaman neden senin arkadaşındır o? Ha, dini duyurmaya müşteri kabul ettiğin, bu adamla dost bilip eğitmeye çalıştığın, kurtuluşunu kendine dert edindiğin birisi ise, o zaman ona diyeceğim yoktur. Elbette o güzel olacaktır. Ama değilse, dost bildiklerinize, arkadaş bildiklerinize Allah için bir dikkat edin. İşte bu konuyu İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında düşünüyoruz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halilidir, Allah'ın dostudur. İşte bizler de kendimize halil ittihaz ettiklerimize dikkat etmek zorundayız. Kimler çıktı dost olarak karşımıza? Yemekte cömert olanlar mı? Peki onlar bir gün bu konuda cömertlikten vazgeçseler, siz de onları dost edinmekten vaz mı geçeceksiniz? Yoksa ikramlarını mı seviyordunuz? Veya adamın çevresi çok geniş, ne zaman işim düşse anında hallediveriyor diye mi seviyordunuz onu? O zaman demek ki siz adamın kendini sevmiyorsunuz, çevresini seviyorsunuz demektir. Allah için kimlerle arkadaşlık kurduğumuza, dinimizi kimlerle paylaştığımıza bir dikkat edelim inşallah. Bakın bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatmıştır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Mülkün sahibi Allah'tır. Eğer mülkün sahibi Allah'sa, mülke malik olan O ise, elbette o mülk konusunda söz sahibi de o olacaktır. Yani malik o ise elbette kulluk edilmeye layık olan da o olacaktır. Yani hayatın sahibi o ise elbette hayatın karışıcısı, yani hayatın program yapıcısı da o olmalıdır. Malik Allah'sa Rab da ilah da o olmalıdır. Çünkü o Allah her şeyi kuşatmıştır. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Öyleyse, ey Allah'a teslim olmayanlar, ey Allah'a kulluktan kaçarak nefislerine, şehvetlerine, tağutlarına, şeytanlara kulluk yapmaya, onlara teslim olmaya çalışanlar, çıkın çıkabilirseniz Allah'ın mülkünden. Hadi terk edin Allah'ın mülkünü. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ınsa, mülkün sahibi Allah'sa, o zaman kimin ekmeğini yiyor, kimin kılıcını sallıyorsunuz? Bunu bir düşünün. İşte cennete gidişin yolu, cennete gidişin pasaportu budur. İşte cennetin sahibinin hükmü, cennetin sahibinin değerlendirmesi budur. İşte böylece inanan, böylece Allah'a teslim olan ve böylece ihsan içinde bir kulluk yaşayan kimselere Müslüman denir ve bu dine de İslam denir. Ve işte cennete kesinlikle girecek olanlar da bunlardır. Bunlardan başkaları asla değildir. İşte Cennete gidecek olanların temel özellikleri budur. Allah'a Allah'ın istediği iman, Allah'a Allah'ın istediği teslimiyet. Allah'a Allah'ın istediği salih amel, İbrahim'in yoluna, İbrahim'in dinine girmek. Bir kimse istediği kadar ben Musa Aleyhisselam'ın yolundayım. Ben Musa Aleyhisselam'a iman etmişim. Ben İsa Aleyhisselam'a iman ettim. Ben İsa Aleyhisselam'ın yolundayım. Veya ben Muhammed Aleyhisselam'a inanmışım. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın yolundayım desin. İstediği kadar bu peygamberlere inandığını iddia etsin. Değil mi ki o kimse İbrahim Aleyhisselam'ın pratikte uyguladığı ve İbrahim dininin temelleri üzerine gelmiş olan son elçi Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı bir hayatı kabul etmedikçe, Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde bir Müslümanlık yaşamadıkça o dünyada da kaybedecektir, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. Ama şu anda Resul-i Ekrem Efendimizin pratikte uyguladığı bir dini, bir hayatı yaşarsa işte o kişi mutlaka cennete gidecektir. Demek ki cennete gidecek olanların Allah'a tümüyle teslim olmaları, yani Müslüman olmaları ve de Allah Resulü'nün pratikte gösterdiği bir salih ameli gerçekleştirmeleri gerekecektir. Bunun başka yolu yoktur. Kitap ve sünnete teslim olup sürekli bunlarla kendisini kontrol eden kişiler ancak cennete gideceklerdir. Vahye teslim olup vahiy rehberliğinde bir hayat yaşayanların hakkıdır cennet. Yani arkadaşlar, sözün özü, Allah diyor ki cennete Müslüman olanlar girecektir. Biz inanıyoruz ki Hazreti Musa Aleyhisselam dönemindeki Yahudiler de Müslümandı ve onlar da cennete gireceklerdir. Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman eden, ona gönderilen kitaba iman eden ve o kitap rehberliğinde bir hayat yaşayanlar da cennete gideceklerdir. Ve yine inanıyoruz ki Hazreti İsa Aleyhisselam dönemindeki Hazreti İsa'ya ve ona gönderilen İncil'e inanan Hristiyanlar da Müslümandı ve onlar da cennete gireceklerdir. Ve yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında tüm insanlığı kıyamete kadar hidayete ulaştırmak üzere inen, Kur'an'a inanan, onunla amel eden, onun istediği şekilde bir hayat yaşayan ve onun gösterdiği yoldan giden Müslümanlar da cennete gireceklerdir. İşte cennete gidebilmenin temel şartı budur. Allah'a iman, Allah'ın hayata karıştığına iman ve bu imanın gereği olarak Allah'ın gönderdiği kitaplara ve peygamberlere iman ederek onlar rehberliğinde yaşanacak bir hayatın neticesidir cennet. Sadece salt bir iman iddiasının neticesi olarak Allah kimseye cennet vermiyor. Ama bu kitabı tahrif eden, bozan veya bu kitaptan habersiz yaşayan, ona karşı nötr davranan, yani böyle bir kitap yeryüzüne ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez yaşayan, kitaptan gaflet içinde bir hayat yaşayan veya bu ayetlerin gösterdiği yolun dışında hareket edenler de cehenneme gideceklerdir diyoruz. İşte bu ayetler grubunun bize anlattığı, benim anladığım budur. Bundan sonra bakın 127. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ف۪ي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Ey Muhammed, ey peygamberim, kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor. Bu fetva, kendilerine yazılan şeyi vermediğiniz ve kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yetim kadınlara, yetim kızlara ve de zavallı çocuklara ve yetimlere doğrulukla bakmanız hususunda kitapta size okunanlardır. Ne tür iyilik yaparsanız Allah onu şüphesiz bilmektedir. Burada Resul-i Ekrem Efendimiz'e kadınlar hakkında sorulan bir soru gündeme geliyor. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, peygamberim, kadınlarla alakalı sana soru soruyorlar. Kadınlarla alakalı senden fetva istiyorlar, bilgi istiyorlar. İçinde bulundukları bir müşkili halletmek istiyorlar. De ki onlara, bu konulara dair fetvayı size Allah veriyor. O kadınlar hakkında Allah size fetva veriyor. Ve kendileri hakkında Allah'ın size yazdığı, Allah'ın size belirlediği, yani farz kıldığı haklarını vermediğiniz, mehirlerini vermeden kendinize nikahlamayı istediğiniz yetim kızlar hakkındaki fetvayı Rabbiniz size böylece okuyor. Ve bir de zayıf bırakılan, zayıflaştırılan mustazaf çocuklar hakkında da Rabbiniz size fetva veriyor. Yetimler hakkında da adaleti hakim kılmanız, adaleti gerçekleştirmeniz, adaletle hüküm vermeniz konusunda Allah kitapta yazılanı size yasa olarak belirliyor. Ve unutmayın ki hayırdan, iyilikten ne yapmışsanız Allah onu bilmektedir. Müslümanlar kadınlar konusunda Resulullah Efendimiz'e sorular soruyorlardı. Daha önce bir zulüm ortamında yaşamış, güçlünün her zaman haklı, güçsüzlerin de haksız sayıldığı, güçlülerin güçsüzlerin haklarını gasp ettikleri bir zulüm ortamından, kadınların, yetimlerin, çocukların hiçbir siyasal haklarının bulunmadığı bir şirk ortamından kurtulup, tamamen Allah egemenliğinde adil bir İslam ortamına göç eden Müslümanlar, artık her şeylerini İslam'la sorgulamaya, İslam'la yargılamaya başladılar. Önceki hayatlarına ilişkin her konuda gelip Resulullah Efendimiz'e sorular soruyorlardı. Ey Allah'ın Resulü, biz önceden şöyle biliyor, şöyle uyguluyorduk. Şimdi Allah ve Resulüne teslim olmuş Müslümanlar olarak nasıl yapacağız, nasıl davranacağız? Allah bu konuda neden razıdır? Nasıl davranmamızı istiyorsun diye gelip Peygamber Efendimiz'e sorular soruyorlar ve işte Rabbimiz da onların bu sorularına binaen yasa belirliyordu. Kadınlar hakkında, yetim kız ve erkek çocukları hakkında Allah size fetva veriyor. Surenin başından itibaren Rabbimiz bize bu konuyu anlatmıştır. Eğer yetim kızlar konusunda adaletli davranamayacağınızdan, onlara onların hakkı olan mehirlerini adil bir şekilde veremeyeceğinizden, onların hukuklarına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan öteki kadınlardan ikişer, üçer, dörder evlenin buyurmuştu. Sonra o ayetlerden sonraki kesimde yine Rabbimiz mirası konu edinen ayetlerinde de erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, yetim olsun, herkesin mirastan belli bir payı olduğunu ve herkese payının adaletle verilmesi gerektiğini anlatmıştı. İşte burada da o ayetlerin fetvası gündeme getiriliyor. Evet, gerek bundan önce Rabbimizin bu konuda verdiği hükümler ve gerekse bundan sonra gelecek hükümlerle fetva verilmemiş hiçbir husus kalmamıştır. Yani size bu dünyada sizin Müslümanca bir hayat yaşayabilmeniz için açıklanmamış hiçbir konu bırakılmamıştır. Rabbimiz hiçbir konuyu böyle gizli kapaklı bırakmamıştır. El verir ki sizler Rabbinizin size açıkladığı bu bilgilerine müracaat ederek bir hayat yaşayın. El verir ki hayatınızı Rabbinize sorarak belirleyin. Rabbinizin size açtığı bu rahmet kapılarından istifade edin. Şerh edilmemiş, açıklanmamış, hiçbir konuyu Allah bırakmamıştır. Öyleyse bütün bu ayetler ışığında şunları söyleyelim. Bir kere İslam toplumunda hiç kimsenin, ne kadınların, ne yetim olan kız çocuklarının, ne yetim olan erkek çocuklarının hakkını yemeye, onları haklarından mahrum etmeye, onlara zulmetmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimsenin cahiliye döneminde olduğu gibi kadınları, yetim kız ve erkek çocuklarını istismar ederek onların hakkı olan mehirlerini vermeden onlarla evlenmeye, göz dikmeye veya o yetim kızların sahip oldukları mallarına göz dikerek o mallar başkalarına gitmeyip kendisinde kalsın diye onların başkalarıyla evlenmelerine engel olmaya hakkı yoktur. Ve yine Allah'ın o kadınlara, o yetim kız ve erkek çocuklarına takdir etmiş olduğu miraslarını gasp etmeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur. İslam toplumunda ister kadın ister çocuk, Allah herkese ne takdir etmişse onlara hakları verilmelidir. Allah bu konuda, her konuda adaleti ikame etmemizi istiyor. وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْصِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Eğer kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir beis yoktur, bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyi davranır, muhsin davranır ve haksızlıktan sakınırsanız, müttaki davranırsanız, bilin ki Allah işlediklerinizden haberdardır. Ne yapıp ediyorsanız Allah onların hepsinden haberdardır. Onların hepsini görüp gözetmektedir. Eğer bir kadın kocasından korkarsa, surenin önceki ayetlerinde evliliğin dörtle sınırlandırılması, evlenilecek kadınlara Allah'ın belirlediği yasal hakları olan mehirlerinin mutlak surette verilmesi, birden fazla kadınla evlenildiği takdirde kadınlar arasında Allah'ın istediği şekilde adaletin gerçekleştirilmesi gibi konular gündeme gelince, elbette ki bunlar beraberinde birçok soruyu ve sorunu da gündeme getirdi. Bazı durumlarda eşler arasında bu adaletin gerçekleştirilmesi imkansız oluyordu. Mesela karısı kısır olduğu için, ondan çocuk alamadığı için veya hasta olduğu için veya fiziki güzelliği, çekiciliği olmadığı için bir başka kadınla evlenen kocanın beğendiği bu ikinci karısıyla öteki karısı arasında adaleti gerçekleştirmesi zor oluyordu. Acaba bu koca iki karısını da aynı derecede sevecek miydi? Acaba kendisinden bu iki karısına da sevgi tevziinde bir adalet isteniyor muydu? Veya acaba cinsel ilişki konusunda her ikisine de eşit davranabilecek miydi? Eğer fıtrat gereği bunu beceremeyecekse, adalet gereği bunlardan birini boşamalı mıydı? Veya bu kadınlardan kocası tarafından beğenilmeyeni boşanmamak için bazı haklarından fedakarlıkta bulunması veya kocasına kendisini boşamamasının karşılığında bir şeyler vermesi mümkün olacak mıydı? İşte bütün bu problemler çözüm bekliyordu da Rabbimiz bu ayetinde bunlara çözüm getirdi. Bakın Allah buyurdu ki, eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden öteki kadınlarına meylederek, gönlü onlara kayarak, onların fiziki güzellikleri, ahlaki ve dini güzellikleri ya da mallarının çokluğu sebebiyle veya o kadınlarının kendisine olan ilgisi, sevgisi, itaati sebebiyle onlara meylederek kendisine soğuk davranmasından, kendisine yaklaşmamasından, nafaka vermemesinden veya hakaret etmesinden, eziyet etmesinden, kendisinden bıkıp usanmasından, cinsel arzu ve ülfetinin azalıp yok olmasından korkarsa, onda böyle bir tavır sezerse O zaman o kadının kocasıyla kendi arasını sulh etmesinde, yani kocasıyla arasında barışı sağlamak üzere fedakarlıkta bulunmasında hiçbir beis yoktur diyor Rabbimiz. Peki nasıl sulh edecek aralarını, nasıl düzeltecek? Şöyle, kadın böyle bir durumda kocasına karşı bazı haklarından fedakarlıkta bulunacak. Mesela kocasına diyecek ki, efendi, sen bana geleceğin gecelerinden bazılarını öteki kadınlarına ayırabilirsin. Yani öteki kadınlarının yanına gidebilirsin. Ben bu hakkımdan vazgeçiyorum. Bana yapman gereken harcamalarının bazılarını onlara yapabilirsin. Ben buna razıyım. Ben bu haklarımdan vazgeçiyorum. Veya ben mehrimin bir kısmından vazgeçiyorum. Veya tamamını sana bırakıyorum diyerek, veya eğer kendisinin malı varsa ondan kocasına bir şeyler vererek kocasıyla arasını sulh etmesinde, kocasıyla arasındaki nikah bağını sürdürmeyi sağlamasında hiçbir beis yoktur diyor Allah. Böylece o kocanın nikahı altında bir hayatı sürdürebilir kadın diyor Allah. Vessulhu hayr, sulh yani anlaşmak daha hayırlıdır. Böylece anlayıp, böylece anlaşıp arayı düzeltmek ayrılmaktan daha hayırlıdır. Yani anlaşmak serkeşlikten ve her konuda düşmanca tavırlar sergilemekten daha hayırlıdır. Haklarının bir kısmından fedakarlıkta bulunarak ömrünün bir kısmını birlikte geçirdiği kocasıyla nikah bağını sürdürmesi o kadın için boşanmaktan daha hayırlıdır diyor Allah. İşte böyle çeşitli sebeplerden ötürü kocası kendisinden soğumuş, boşanmayı düşünen veya öteki kadınlarına meylederek onlara gösterdiği ilgiyi kendisine göstermeyen, onlara verdiği hakkı kendisine vermek istemeyen bir kadın, nikah bağını koparmamak için bazı haklarından vazgeçerek anlaşma zemini arar ve anlaşırsa bu kadın için hayırlıdır diyor Rabbimiz. Mesela biliyoruz ki Peygamber Efendimiz hanımlarından Sevde, Resul-ü Ekrem Efendimiz tarafından boşanma endişesinden ötürü nöbetini Hazreti Ayşe annemize bırakmıştır. Ve uhtıratıl enfusu şuhha. Çünkü diyor Allah, nefisler kıskançlığa meyyaldır. Nefisler bencil tutkulara meyyaldır. Bencilliğe hazır yaratılmıştır. Yaratılış gereği, fıtrat gereği insanlarda bencillik ve hırs vardır. Öyleyse insanlar arasında bu kıskançlık ve bencillikler olabilecektir. Bu ya kocaya yani erkeklere yöneliktir. Yani fizik güzelliği, boy pos kadının elinde olmadığı halde, Allah'ın bir takdiri olduğu halde bazı erkekler illa da kadında bunun olması konusunda haristirler. Yani illa da benim karım güzel olsun, benim karım boylu poslu olsun diye, işte erkekler bu konuda haristir. Yani her şeyin en güzelinin kendisinde olmasını isterler. Beğenmediği karısına karşı ilgisini azaltarak, onu kendi haline terk ederek haklarını vermemeye çalışır. Veya bu ifade kadınadır. Yani kadın yaşlılığı ya da fizik güzelliği olmamasına rağmen kocasının ilgisini çekecek özelliklerini yitirmiş olduğunu bilmesine rağmen yine de kocasının bu özelliklere sahip kadınlarına gösterdiği ilginin aynısını kendisine de göstermesi konusunda kıskanç ve haristir diyor Allah. Yani kendisine ayrılması gereken gecenin illa da kendisine ayrılması konusunda cimri davranır. Bu konuda bir şey bağışlamak istemez kadın. Herkes kendi rahatından, kendi menfaatinden yana hareket eder. İşte bu noktada Rabbimiz kadınlara seslenerek diyor ki, bir kadın kocasından kendisine karşı bir ilgisizlik, bir hoşnutsuzluk gördüğü zaman fedakarlıkta bulunarak bu hoşnutsuzluğun tedavi yönlerini ararsa, onun hakkında daha hayırlı olacaktır buyurduktan sonra, bakın sözü erkeklere döndürerek Rabbimiz buyurur ki: "Ve in tuhsinu ve tettaku fe innallaha kana bima ta'maluna habira." Ey erkekler, eğer sizler de kadınlarınıza karşı ihsanda bulunur, güzel davranır, muhsin davranırsanız, yani Allah'ın sizi gördüğü şuuru içinde onlara karşı bir adalet gerçekleştirme çabası içine girerseniz, yaptıklarınızı Allah kontrolünde ve Allah'a layık yapmaya çalışırsanız, onların her birerinin haklarına Allah'ın istediği biçimde riayet etmeye gayret ederseniz, çekiciliğini, güzelliğini yitirmiş olsa bile yıllarını size vermiş o önceki kadınlarınızı kullanılmış bir eşya gibi bir kenara atma konusunda Allah'tan korkar ve gerek gün sayısı konusunda, gerek yeme içme ve kendilerine yapacağınız harcama konusunda onlara adil davranırsanız, onlara karşı geçimsizlik ve yüz çevirmeden ilgiyle, alakayla muamele ederseniz, yüz çevirmekten sakınırsanız, bilesiniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Evet, erkeklere bunu tavsiye eden Rabbimiz, kadınlara da bakın şöyle diyor: "Sizler de ey kadınlar, kocalarınıza ve onların öteki hanımlarına, yani kumalarınıza karşı muhsin davranırsanız, yani Allah'ın sizi gördüğü ve yaptıklarınızın tümünden sizi hesaba çekeceği şuuruyla hareket eder ve yaptıklarınızın tümünü Allah için yaptığınızın bilincine ererseniz, eğer akıllıca, Müslümanca bir tavırla kocalarınızın adil davranmasına zemin hazırlayabilirseniz, yani sadece sizinle evliyken, tek evliyken kocanıza nasıl davranıyor idiyseniz, üzerinize bir kuma gelince de bunun bir Allah izni, bir Allah ruhsatı olduğunu bilir ve Allah'ın yasalarının daima sizin hayrınıza işlediği şuuru ve imanı içinde kocanıza ve yeni gelen arkadaşınıza, yani kumanıza, yani kardeşinize aynı tavrı gösterip onun kulluğuna ve adil davranmasına yardımcı olursanız, yani kocanızın cennetini zorlaştırmazsanız, toplumun gayri İslami anlayışlarını, baskılarını değil de Allah'ın rızasını ararsanız, Allah'ın rızasını ve ona kulluğu, onun emirlerine teslimiyeti ön plana çıkarırsanız, yani muttaki olursanız, yolunuzu Allah'la bulursanız, hayatınızı çevre için değil, toplum için değil, Allah için yaşayabilirseniz, bilesiniz ki yaptıklarınızın mükafatını Allah size de verecektir. Evet, bu durumda olan kadınlar muhsin davranır, hayatlarını Allah için yaşarlarsa onların mükafatı cennettir. Ama Allah'ın yasalarını görmezden gelerek, ben bir kocaya sahiptim, şimdi ikinci bir ortağa asla razı olamam, ben bana ait olan kocamı asla bir başkasıyla paylaşamam, ben buna dayanamam, Allah da dese ben bunu reddederim, olmaz böyle şey, ben bunu kesinlikle hazmedemem gibi tamamen cahili düşüncelerle hareket ederse, Allah korusun, imanını bile kaybeder o kadın. Öyleyse bu tür cahili düşüncelerden vazgeçip Allah rızası için hayatını bir Müslüman kardeşiyle paylaşmadan yana, yani yıllardır toplum içinde kendisi gibi kocaya muhtaç yaratılmış ama helal bir şekilde nikahla bir kocaya ulaşıp ondan istifade edememiş, Allah'ın helal kıldığı bir nimetten mahrum kalmış, bunun için de fıtratına ters bir hayata mahkum olmuş, bunalımlar geçiren bir kadın kardeşinin de kocasından istifade etmesine razı olursa ve onun üzerine kuma olarak gelen, böylece helal yoldan cinsel ihtiyacını giderme mutluluğuna ulaşmış ikinci hanım da kocasını kendisiyle paylaşma fedakarlığını gösteren, kocasının birinci hanımına, can ciğer kardeşine karşı muhsin davranabilirse, yani güzellik yapabilirse, bilesiniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır ve sizi onlarla mükafatlandıracaktır. Bundan sonra bakın Rabbimiz ayet 129 şöyle buyuruyor. وَلَنْ تَسْتَطِعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız. Bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Muallakta bırakmış olmayasınız. Eğer işleri düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız bilin ki Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder. Evet, bakın Allah diyor ki ne kadar da gayret ederseniz edin, muhakkak ki kadınlar arasında adaleti gerçekleştiremezsiniz. Burada birkaç eşi olan bir kocaya Rabbimizden bir uyarı geliyor. Kadınlar arasında ne kadar da adaleti gerçekleştirmeye gayret ederseniz edin, buna güç yetiremeyeceksiniz. Yani hepsini aynı ölçüde sevmeniz konusunda, her birerinin yanında aynı ölçüde gecelemeniz konusunda, onlara yapacağınız harcama nafakaları konusunda, onların yüzlerine bakmanız konusunda, onlarla ilgilenmeniz konusunda, onlara yönelmeniz, konuşup şakalaşmanız, sevişmeniz konusunda, onlarla cinsel ilişkileriniz konusunda, adil davranma hususunda ne kadar da istekli olursanız olun, ne kadar da gayret ederseniz edin, bunu gerçekleştiremezsiniz diyor Rabbimiz. Bunu beceremezsiniz. Zaten Allah da sizden bunu istememektedir. O zaman فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ Hiç olmazsa bari tamamıyla bir tarafa meylederek, kadınlarınızdan birine meylederek, ona yönelerek ötekisini ya da ötekileri askıdaymış gibi muallakta bırakmayın. Yani tümüyle birine fazla sevgi, fazla ilgi göstererek, ötekisini terk ederek, unutarak, evli mi bekar mı olduğu belli olmayacak bir biçimde boşlukta bırakmayın diyor Rabbimiz. Evet, insanların yapısal özellikleri, fıtri özellikleri, fiziki özellikleri, duyguları, düşünceleri, sevgileri, zevkleri, tavırları, davranışları ayrı ayrıdır. Onun içindir ki bu fıtratı gereği bir erkeğin kadınları arasında sevgide, birliktelikte farklılıkları olabilir. Binaenaleyh bizleri yaratan ve bizim fıtratımızı herkesten daha iyi bilen Rabbimiz, bizim bu fıtri farklılıklarımızdan ötürü bu konuda bizi sorumlu tutmuyor. Yani Allah bize din gönderirken bizim fıtri özelliklerimizi göz ardı etmiyor. Fıtrat gereği bir kocanın evli olduğu hanımlarının hepsine aynı ölçüde sevgi göstermesi, her birerini aynı ölçüde sevmesi mümkün değildir. Arkadaşlar, gerçekten bu fıtratı zorlar. Nasıl ki bir anne ve baba da çocuklarının hepsinin farklı özelliklerde olmaları sebebiyle hepsini aynı ölçüde sevebilme, sevgide onlara karşı adil davranma konusunda zorluk çektikleri gibi veya kardeşlerin de birbirlerini aynı ölçüde sevme konusunda zorlandıkları gibi. Evet, Allah diyor ki bu mümkün değildir. İsteseniz de kadınlarınızın hepsini aynı ölçüde sevip onlar arasında adaleti gerçekleştiremezsiniz. Tamam, fıtratınızı bilen Rabbiniz zaten sizin beceremeyeceğiniz bir şeyi de sizden istemiyor. Ama hiç olmazsa onlardan birisinin sizin hoşunuza gitmesi sebebiyle size karşı tavrından, güzelliğinden, ilgisinden ötürü büsbütün ona meylederek diğerini kocasız gibi muallakta bırakmaya da hakkınız yoktur. Yani tamamen adaleti sağlayamamış olsanız da tümüyle onu terk etmeye hakkınız yoktur. Onun payına düşen günü, onun payına düşen geceyi ona da ayırarak, onun yanına da giderek onu terk edilmişlikle baş başa bırakmayın. Onu terk etmeniz demin de söylediğim gibi onun kendi rızası dışında olursa Allah korusun bu haramdır. Az evvel kadınlara söylediğini şimdi de erkeklere söylüyor bakın Rabbimiz. وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا. Eğer kocalar arayı sulh eder, kadınlarıyla aralarını bulurlarsa, eğer Allah'la barışırlar, Allah'la aralarını düzeltirlerse, eğer Allah'ın bu ayetlerine kulak verir, Allah'ın bu yasalarıyla tanışır ve onlara Allah'ın istediği gibi bir adalet uygulama gayreti işine girerlerse, işte Allah onlara karşı da gafur ve rahim olacaktır. Yani Allah ona imkan verecektir, başarı verecektir, işlerini düzeltecek, kendisine sabır ve dayanma gücü verecek ve de ellerinden gelmediği halde kalplerinin kadınlarından birisine kayması konusunda, yani adaleti gerçekleştirme konusunda yaptığı ufak tefek falsolarını, kusurlarını da Allah affedecektir, bağışlayacaktır. Burada bir hususa daha dikkat çekelim. Dikkat ederseniz sosyal olayları, aile hayatını düzenlemeyi hedefleyen bu ayetlerde ısrarla ihsan ve takva konusu vurgulanıyor. Çünkü hayatı ihsan ve takva düzenleyecektir. İnsanlar, erkekler ve kadınlar Allah kontrolü altında bir hayat yaşadıklarının, hayatı Allah için yaşamak zorunda olduklarının, her an Allah'ın kendilerini görüp gözettiğinin şuuruna erdikleri zaman, işte o zaman hayat güzel olacaktır. Hayat Allah için takvalı oluşun, hayatın kurallarını Allah'tan alışın, Allah'la yol buluşun sonunda elbette güzel olacaktır. İşte Allah bu bölümde ihsana dikkat çekti, takvaya dikkat çekti. Allah'la yol bulun dedi ya da yaptıklarınızı Allah kontrolü altında yaptığınızın bilincinde olun, yaptıklarınızı Allah'a layık yapmaya çalışın dedi. Bundan sonra ayet 130, bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا. Eğer ayrılırlarsa Allah her birerini nimetinin genişliğiyle yoksulluktan kurtarır. Allah her şeyi kaplayandır ve Allah hakim olandır. Hikmet sahibidir, hayata hakim olandır. Eğer karı koca aralarında anlaşamayarak ayrılmak isterlerse, boşanmaya karar verirlerse Allah vasi ve hakim olandır. Allah'ın onlar üzerine rahmeti, merhameti ve genişliği boldur. Ve Allah hikmet sahibidir. Yani yaptığı her şeyi bir hikmetle yapar. Yani Allah niye böyle bir boşanma yasası koymuştur? Evlilik güzel ama bu boşanma da ne olacaktı demeyin. Allah hikmet sahibidir. Evlenme yasasını koyan da Allah'tır. Boşanma yasasını belirleyen de odur. Çünkü eğer surenin önceki bölümlerinde de uzun uzun demeye çalışmıştım. Karı koca artık birbirlerine tahammül edemeyecek, birbirlerini çekemeyecek bir duruma gelmişlerse artık boşanacaklardır. Boşanmak İslam'da sevilmeyen, Allah'ın istemediği çok zor bir şeydir. Ama buna rağmen eğer taraflar anlaşamayacak bir duruma gelmişler, birbirlerini kırıp dökecek bir duruma gelmişlerse, o zaman elbette birbirlerine işkence çektirmelerinin ve kulluklarını, Allah'a kulluklarını, namazlarını tehlikeye düşürmelerinin de anlamı yoktur. Güzellikle ayrılırlar ve her ikisi de sevebilecekleri, anlaşabilecekleri birileriyle evlenebilirler. Rabbimiz buna imkan tanımıştır. İşte böyle bir durumda ayrılmalarının herhangi bir sakıncası olmayacaktır buyuruyor Rabbimiz. Ve üstelik ayrılan eşlere daha çok bolluk, daha çok vüs'at, genişlik vaat ediyor. Allah böyle buyurduğu halde şu anda şu bizim toplumda boşanmış erkek ve kadınların hor görülmesi, dışlanması, kınanması asla doğru değildir. İslam toplumunda Allah'ın bir emriyle, nikah bağıyla, Allah'ın bir yasasıyla bir araya gelmiş ve böylece Allah'ın rızasını kazanma, hayatı birlikte Allah için yaşama hedefini gerçekleştiremeyen, anlaşamayan erkek ve kadınların yine bir başka yasasıyla, Allah'ın bir başka yasasıyla, boşanma yasasıyla ayrılmalarında hiçbir beis yoktur. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًّا حَم۪يدًا Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kitap verilenlere, kitap ehline ve size Allah'tan sakınmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah müstağnidir, Allah hamiddir, Allah övülmeye layık olandır. Evet, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır buyurarak Rabbimiz, kadının da erkeğin de sahibinin kendisi olduğunu, hem yaratılışları konusunda, hem varlıklarının devamı konusunda, hem de rızıkları konusunda kendisine muhtaç olduğumuzu ortaya koyuverdi. Ve bakın sona da buyuruyor ki ey Müslümanlar, andolsun ki biz hem sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara, hem de size Allah'a karşı takvalı olmanız, yolunuzu Allah'la bulmanız, Allah'ın koruması altına girip hayatınızı Allah için ve Allah'ın istediği şekilde yaşamanız için tavsiyede bulunduk, vasiyette bulunduk, emirde bulunduk. Rabbimizin tüm peygamberlere, tüm peygamber taraftarlarına, tüm kitap sahiplerine tavsiyesi, vasiyeti ve yasası işte budur. Nedir? Allah'tan ittika edin. Allah'a karşı takvalı olun. Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın. Hayatınızı Allah için yaşayın. Çünkü hayat işte bunun üzerine bina edilecektir. Arkadaşlar unutmayın, hayat takva üzerine bina edilecektir. Doğumumuz Allah için olacak, ölümümüz Allah için, evlenmemiz, boşanmamız, küsmemiz, barışmamız, almamız, vermemiz, yememiz, içmemiz, yatmamız, kalkmamız, her şeyimiz, tüm hayatımız Allah için olacak. Allah adına Müslümanca bir hayat yaşayıp sonunda yine Müslümanca öleceğiz. İşte bu insanlığın yeryüzünde varoluşundan beri devam eden bir emir, bir yasadır ki hayat bununla güzel olacaktır. İnsan bununla mutlu olacaktır. Ve in tekfuru fe inne lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve kana Allahu ganiyen hamida. Ama eğer küfreder, nankörlük eder, Rabbinizin bu tavsiyesini, bu yasasını görmezden gelir, hayatınızı Allah'a sormadan yaşar, Allah'ın korumasından çıkar, Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamaya kalkışırsanız, ailenizi, evlenmenizi, boşanmanızı, düğününüzü, mirasınızı, yetimlerle ilişkilerinizi, yemenizi, içmenizi, Allah'ın istediği biçimde peygamber standartlarına uygun olarak gerçekleştirmezseniz, bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, Allah zengindir, Allah hamiddir. Yani göklerin ve yerin mülkünün sahibi olan Allah'ın sizin kulluklarınıza asla ihtiyacı yoktur. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O çok zengindir, o hamiddir. Sizden hiçbiriniz ona hamd etmese de, hiçbiriniz ona kulluk etmese de, o kendi kendini hamd edendir. O ne sizin hamdlerinize muhtaçtır, ne sizin hamdlerinizle değer kazanır, ne de isyanlarınızla değer kaybeder. Unutmayın, siz ne yaparsanız bilesiniz ki kendiniz içindir, kendi menfaatiniz içindir. 132. ayete kadar geldik, burada kalıyoruz. Kaldığımız yerden itibaren tanıyabildiğimiz kadar Rabbimizin Nisa suresinin öteki ayetlerini birlikte tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.